राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 6 फरवरी सन 2000 सायं लगभग 4 बजे ईरोड राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः कई सज्जनों ने आज बात कही है। एक बात तो ये कही आपको ज्यादा देर बोलना चाहिए, हम आपकी बात ज्यादा सुनना चाहते हैं। तो भैया मैं तो उन्हें बोलना ही देती है, मैं तो बोलने के तैयार हूँ, पर समय कम रहता है ना। आप ऐसा विचार करो तो ये समय भी बढ़ाया जा सकता है, रात्रि का समय दिया जा सकता है। आपने आज तक बात कही नहीं, आज बात कही, आज जा रहे हो, आज समय कौन ला है, इतना समय है उसमें कहेंगे। तो जो मेरे मन की बातें हैं वो मैं कहता हूँ। नारायण नारायण नारायण। भाई बहन ध्यान देकर सुने, मैं चाहता हूँ आपके घर में प्रेम हो, खटपट न हो, ऐसा द्वेष न हो, त्याग हो, दूसरे का आराम कैसे मिले, दूसरे को सुख कैसे मिले, ये भावना सभी होनी चाहिए। घर में अपनी तरफ से मालक कोई न बने, मेरे सिवाय ये सब मालिक है। एक आदमी यही समझे मेरे सिवाय ये सब मालिक है, मैं दास हूँ सब काम करने वाला। घर में सभी ऐसे भाव रहे तो कितना प्रेम हो आपस में। एक एक अशांति करे, एक एक को सुख पहुंचावे, एक एक की सेवा करे, वो सेवा करे तो सदा ही शांति रहेगी। सेवा का भाव होगा भीतर में तो शांति सुधर ही होगी, सब होगी होगी, सुख पहुंचाने की बात सबके मन में यही रहे। मैं सेवक सतराचर गुरु स्वामी गोविंद भगवान साक्षात परमात्मा है, मैं सेवक हूं, ऐसा भाव रखो। देखो एक बात, जितने घर में है अपना छोटों को चाहिए बड़ों के समय प्रणाम करे, सुबह और शाम दोनों वक्त। आज वे बातें बताता हूँ जो आपके लिए आवश्यक है, लोग सुनना चाहते हैं तो मैं भी सुनाना चाहता हूँ। सुन लो वे बातें जो काम में लाना शुरू कर देना, कोई सुनना नहीं है काम में शुरू कर देना। तो एक पहली बात है कि बड़ों को प्रणाम करता, उड़ते ही तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सगा तुम्हें तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। ऐसे कहकर पहले भगवान को नमस्कार करो, फिर पृथ्वी को नमस्कार करो, उसके बाद माँ को नमस्कार करो, फिर पिता को नमस्कार करो, बड़े भाई को नमस्कार करो, बड़े भौजाई उसको नमस्कार करो। माँ भाई बड़ा और भौजाई दे माँ बाप के समान है। कन्या देने वाला अगर माता पिता ना हो तो भाई और भौजाई बैठ करके कन्यादान करते हैं, तो छोटी कन्या के माता पिता के समान होते हैं बड़े भाई है भौजाई भी। इनको नमस्कार करो, जितने घर में बड़े हैं उनको रोज नमस्कार करो, भगवान की भावना करके नमस्कार करो। एक वो भी कृष्ण से गुरु प्रणाम हो दशाशु विधान न तुल्य दशाशु वेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान का परम महात्म है, इस बात से उनको प्रणाम करो। एक एक आज्ञा मानो, घर में काम धंधा हुए उसमें वो कहते मैं करूं, वो कहे मैं करूं, मैं करूं, तो वो काम कम हो जाएगा, उत्साह बढ़ेगा। एक एक के मन में उत्साह होता है, वो कह रसोई मैं करूं, एक कह रसोई मैं करूं, वो कथा कही नहीं, कही नहीं है साथ में चल नहीं। मेरे पास बातें बहुत बड़ी है, कहने में विचार भी होता है, समय कम मिलता है। आप लोग पहले कहते तो समय ज्यादा बना दे रहे, खूब समय तो पूरा है, दो दो समय रख रहे हैं, समय का तीन ना, समय तीन रखा चार रहे हैं। भैया बात है, कुछ बूढ़े हो गए ना, घर में रहने वालों का कैसा विचार होना चाहिए। एक कहानी है, वो कहानी कहे आपको। एक सेठ के सात बेटा थे, तो छह बेटों का ब्याह हुआ, सातवें बेटे का ब्याह हुआ, ब्याह के बाद में मुकलावा हुआ, तो मुकलावे में छोरी आई, वह बड़े अच्छे बाप की बेटी थी। मैंने कहा बेटा तुम जहां जाओ सबकी सेवा करो, उत्साह से सेवा करे, बड़े बूढ़े आदमी उनकी संग करो, छोरा छोरी जवान सेवा नहीं करता, उनका संग नहीं करना, और बड़ों की आज्ञा पालन करो, सेवा करो। तो वह ब्याह करके आई, वह घर में रिवाज बड़ा अच्छा था, सब स्त्रियां ही नहीं छह, वे छो ही रसोई बढ़ाती, सब नौकर नहीं लगा रसोई के, उनके धन की कमी नहीं थी, बहुत धन था, परंतु घर के आदमी जैसे प्रेम से भोजन करावे, नौकर वैसा प्रेम से भोजन नहीं कराता। माँ जब भोजन करावे तो माँ कहते हैं, तो उनसे प्रेम से भोजन होता, वो प्रेम नौकरी ये नहीं होता, नौकरी कम खावे तो अच्छी बात है, कम बोना पड़ेगा, आप बेटी वो क्या जाने। तो घर में हो जाए चार छह ही, सात बिताती थी छह स्त्रियां, तो तीन दिन से बारी आती, बड़े प्रेम से रसोई बनाते सभी। तो छोटी बहू ने है ऐसे ही रखा, तो एक दिन पहले जल्दी स्नान करके अच्छे कपड़े पहन नए साफ, उस जाकर बैठ गई, तो क्या तू क्यों बैठी है, कि मैं ही रसोई बनाऊ, रसोई क्यों बनाओ, रसोई बनान बड़ी अच्छी बात है, ऐसे करके रसोई बन बैठ गई। सर जेठानियां थी, वो जैसी कोई बात नहीं बना दी। दिन में सासू ने जा करके उसे कमरे में पूछा कि तू अभी क्यों बनावे, तेरा तो लाड प्यार रखते हैं, अब तेरे कोई काम नहीं, अब दोबारा आओ तब तो सही बनाना। तो उसने कहा मेरा क्या कसूर हुआ, मैंने क्या कसूर किया जो मेरे सही बना दो। तो सासू पूछे रसोई बनाने क्या फायदा, कि आप ये तो समझो कि साधुओं का भोजन कराते हो, ब्राह्मणों को भोजन कराते हो, तो क्यों कराते हो, कि उसे पुण्य होता है, तो घर वालों को भोजन करने पाप होता है, घर वालों को भोजन करावे तो पाप होता है क्या, अरे भोजन का तो पुण्य ही होगा, देखो सारे आपके काम का सब काम का बनाऊ, तो मैं बनाऊंगी तो मेरे पुण्य होगा, इस वास्ते मैं बनाऊ रसोई, मेरे रसोई बनाने को आप साधुओं को ब्राह्मण क्यों कराते हो, ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते हो, कि पुण्य होता है तो घर वालों को पाप होता है। सासू सुना तो विचार किया, बहुत विचित्र बोले, तो दूसरे दिन से देखो माजी भोजन तो आपने घर का है, मैं तो पुण्य आपका है, परंतु बनाऊ मैं अच्छी तरह से बनाऊ और भोजन कराऊ तो उसका पुण्य होगा कि नहीं होगा। तो बात तो ठीक है जी, तो महाराज सासू आपको बैठ गई भोजन में करो, अब जो पहले आ जाए वो बैठ जाए तो खटपट हो गई आपस में, ये लड़ाई होती है तू कर होती है, मैं करूँ दोनों होती है लड़ाई, मैं करूँ करने से लड़ाई बढ़ जाती है। तो बस गया क्या करे, तो सबने पंचायती करी, ऐसे मत करो भारी मान दो, तो भाई मान दे तो तू कर मैं करो छह बारी, अब होगी आठ बारी, एक तो छोटी बहू की एक सासू की, तो आज चार दिनों से बारी काम आवे, छोटे बहू ने समझा कि देरी से काम आता रहेगा, तो अब सबका पुण्य कैसे हो। तो घर में चक्की थी घटरी घर में पड़ी पुरानी, वो लाल रंग कमरे में कमा के हाथ दी, और बूढ़ा बोला पति से कहा था बोल रहे हो गेहूँ का बोला तीन साफ गया, साफ करके मेरे हाथ से पीसी पीस करके मेरे रसोई बनाई हाथ से बढ़िया बढ़िया। तो सब लोग कहते आज तो फलकों में जायका ही मिली सुना है, क्यों हाथ के पीछा हुआ आटा होता है ठंडा, उसमें आगे का और होता है, वो चक्की में पीसता है गर्म गर्म होता है, गर्म गर्म बोरी में भर देते हैं तो उसे हीर चल जाता है, भोजन में वो ताकत भी नहीं थी भोजन में, इसने हाथ में बनाया आज से भोजन में बड़े प्रेम से बनाया, आज तो बहुत अच्छी रसोई बनी, आज हाथ का पीसा हुआ आटा था बढ़िया हुई रसोई, तो उसने आटा पीस दे दी। तो सासू ने कहा तू आटा क्यों पीसे, तो माजी देखो रसोई मेरी ही जो आपने सुनाई दी, अब आठ टाइम से बाद में आवे बारी, तो इतनी बेटी बहन में क्या करूं, अब कोई रसोई बनाओ आटा तो मेरा ही होगा, तो मेरे को तो पुण्य होगा ही सबका ही, इस बात पीसूंगी। दूसरी बवा सुनी सासू ने कहा कि सबको लूट लेगी या साहब का सबका पुण्य लूट लेगी, कि ऐसे ऐसे बाप ने ऐसी समझाई है जो सबका पुण्य लूटती है, ये बाप है जो होशियार है, मैं ऐसी बेटी नहीं पढ़ाई ऐसी लूट लेगी, तो हमें तो अपना होगी, तो अपना पति होगा लाओ चक्की लाओ अपने एक घर में चक्की एक कमरे में चक्की बना सको, आप ऐसा आटा पीछे इतना तो करेगा कि जाता है तो बिक्री कर दो और करेगा, दुकान आपकी चलती है दुकान में बिक्री करो, हम क्या करें, हम तो अपना कल्याण चाहते है। छोटी बहू ने समझा क्या करे आटा पीछे लगे, उसने मानते क्या किया कि रसोई बना भोजन करते है जब, तो भोजन करने के एक आदमी लुभाई आया करते वो हार करके सबका सब मतलब मान दे, और अंत में उठ को रसोई भोजन दे देते कुछ और साफ सुथरा दे देते। तो अब तो रसोई छोटी बहू ने समझा कि अब ये तो काम नहीं रहा, तो उसने क्या किया कि राख का कूड़ा लेकर वो बैठी उधर उसे पहले बैठ गई, जो बुजुर्ग उठे सर थाली ले भाड़ी कटोरी दिला सूजी बहुत साफ कर दे जरूरी नहीं। तो सासू बोली बहू तेरे कपड़े खराब हो जाए, इसमें तेरे क्या सोचा, पैसा थोड़ा लगेगा इनमें पैसा देगा था कपड़ा खराब हो जाएगा, इसमें खर्चा होगा, कि माजी कुछ भी हो जाओ जूठन उठाने का पुण्य ज्यादा होता है। महाभारत के बातें आती है कथा, जो भगवान कृष्ण भगवान ने क्या किया पांडव ने यज्ञ किया उसे पतला भगवान कृष्ण ने उठाई, सबसे पहला पूजन कृष्ण भगवान का हो सबसे पूजन हुआ भगवान पतला उठाई, तो झूठ उठाने में बड़ा पुण्य होता है, इस बार झूठ मारने में बड़ा फायदा है, तो ठीक है हमारा सबके उत्साह हो गया, अब एक खड़ी दे दूसरी जहाँ भोजन कर उठे हाथ लगे कोई हाथ आ रही कोई दिक्कत हो रही कोई गिलास सब मांगने लगे इससे से, तो अब क्या करता हूँ करे क्या करे अब मजे कर। सासू ने पूछा एकांत में जाकर के तू अकेली मजे क्यों, कि माँ जी झूठ लूटानो पुण्य ज्यादा होता है, सेवा में जितनी छोटी सेवा होती है उतना पुण्य ज्यादा होता है। और काम उनसे काम में दूसरे कामों में सेवा में देखा जाए तो कहीं झूठ नाम तो नहीं देंगे। अब वो सासुरी खड़ी रही भोजन को भोजन करने के बाद भैया, तो जो भोजन कर रहा था उस स्त्री ने कहा देखो माँ जी आप बात क्यों, इस थाली पर मेरा अधिकार है, मैं स्त्री हूँ मेरा अधिकार है, ये भोजन करते मैं मर जाऊंगी, ये जा तेरा तेरा पति पीछे है मेरा बेटा पहली है, मैं मर जाऊंगी मेरा बेटा है, बेटा अब तो पहले है बड़ी सेवा कर रहा है तो मेरा अधिकार है कि जा तुम जाती है। इस तरह से लड़ाई होने लग गई, विचार किया क्या करें, तो जल्दी उठ करके एक झाड़ू देने में पुसाता था, सुबह सब झाड़ू देता, वह छोटी बहू उठी जो आपने सब अपने कमरे में कमरे मारे बाहर सड़क सब से झाड़ू दे दिया, अच्छी तरह से झाड़ू लगा झाड़ूदार आया वो काम बैठा कैसे ना बैठा क्या करोगे सब सफाई क्यों हुई है, किसने किया ये छोटी बहू ने किया, छोटी बहू को जाकर पूछा सासु ने पूछा झाड़ू क्यों देवे आदमी आता है आप कर देता है वही माजी आदमी क्या काम करेंगे, सबरी बाई रहती थी जंगल में, रामचंद्र जी महाराज गए तो सबरी घर जाए से मोटा मोटा मोने झरना मा सब मुखी ने सबरी ने घेर जाए से रे वालो भक्ति तने बस थाए से, भगवान तो भक्ति दिवस में होते हैं, मोटा मोटा ऋषियों को छोड़कर सबरी की आदमी से सबरी क्या करते थे झाड़ू देती पंपोश्र झाड़ने की गड़ी में सब झाड़ी दे करके करी जमन में बाड़ बिछा देते ऋषियों के चंद में कांकरा न छुपे, इस तरह से छिप करके जानते जानते तो शिव के दूर लोग अब तया पड़िया चाहिए हमारे घर ऐसे काम करते थे तो सबरी वाले घर गए तो झाड़ू गुरु मातम है वह कबर करने गई वो भी सब सब देने के लगी। अब महाराज जल भरने के लिए एक आदमी आया करता कुआ था घर में पानी आता वो नौकर आकर के सब जल भर देता अपने छोटी बूंदे सब जाकर हम क्या करें काम कोई ले वो दूसरा ले ले तो हमारे तो काम ही नहीं मिल रहा। तो उसने जल्दी उठ कर जैसे अपना स्नान आदि करके और कंपनियां भर दिया सभी वो नौकर बैठा है शेष ऐसे मेरे बैठा कैसे है कि क्या करूं पानी तो भरा भरा सभी छोटा छोटा बर्तन सबके सब पानी से भरे हुए हैं पानी किसने भरा। तो सासू बोली कहते छोटी बहू ने बोला और उठ करे और छोटी बहू है छोटी बहू बोले घर में गई तू क्या पानी भरे पानी भरने ना नौकर रखा हुआ है नौकर तो नौकर ही रहेगा मैं भरू प्रेम से तो कितना पानी होगा आपने बैसा के बाद नहीं सुना पानी का महत्व कितना है पानी से दूसरे पाने ना देखा बड़े बड़े पुण्य है कोई हाथ भी धोए कोई कुल्ला करे कोई पग भी धोए पानी दो चार बार पांच बार पिए भोजन तो एक बार करे दो बार करे पर जो तो कई बार पी आदमी कोई नहीं आता हाथ पी ले बाहर के लोग याद पी ले जिसका महत्व ज्यादा है। छोटी बहू सासू ने कहा तो बहुत बढ़िया बात है सासू जी बैग उठ कर पोने लगे भगवान ने कहा माँ जी आप क्यों पानी भरो लोग क्या कहेंगे हमारे और सब कहेंगे इतनी बुआ सात बुआ है ऐसे सासू पानी भरे बुरा लगे नहीं से कि बुरा तो लगे मैं कल्याण है कल्याण आदमी हो अरे थे तो छोटी हो थे तो फिर भी काम करोगी हम लोग तो बूढ़े जो काम करेंगे कर लो बस बस सब बोल जाएगी फिर कौन काम कर जाएगा फिर तो काम करो इस वास्ते तो पानी तुम मेरे को भरना दो। इस तरह से जो जो काम है जो वो एक एक करे आपस में प्रेम बढ़ा स्नेह बढ़ा ध्यान देना गृहस्थ में स्नेह बढ़ना चाहिए ये बड़ी आवश्यकता है खटपट घर या सी नहीं रोजी नारी डाल आपस रिया सी नहीं बने तटपट हृदय से करिया घर में खजा अच्छी नहीं है प्रेम रहना चाहिए प्रेम तब रहेगा काम धंधा तो करे आप हर चीज वस्तु दूसरे को ऐसे प्रेम होने से शेष के पैदा बहुत हुई क्योंकि क्षणा ना प्रेम होता है ना लक्ष्य बढ़ती है, अगर उसने खटपट बचती है तो नजर जाएगी। अच्छे धनी आदमी के घर में मेरी खटपट शुरू हो जाए उसका धन नहीं सरेगा, निधन हो जाएगा वो। और जो साधारण आदमी है अपने प्रेम होता है लक्ष्मी बढ़ेगी, लोगों को दिख कितने धन है, धन है साधन, लोगों को बड़ी बड़ी इज्जत होती है। जैसे इज्जत बढ़ी तो शेर थे जाने बड़ा है, पांच बार सात सात जोड़ी सब बढ़ा करके और सब दो कपड़ा में सब दो दरवाजा सेठ गया छोटी बहू को बड़ी से बड़ी साड़ी के पास में जाकर आप करू क्या, मेरी तो चिंदोरी भरी है, पिताजी ने गहना इतना दिया है जो मैं पहन ही नहीं सकती, इस वास्ते घड़ी मेरे पास में आप दे दो। हम क्या करें, आपके छोरा है छोरी है, क्या करोगे, तुम्हें गहना चाहिएगा छोरियों को गहना चाहिए, छोरा को क्या करो तुम्हें के लिए गहना चाहिए, मैं तो अकेली हूँ एक एक हूँ हमारे थे धैर्य आई बात हो धैर्य सासू ने देगा, सासू ने कहा तुम क्या करते है, तेरे पिताजी ने सबको दिया है, सबको दिया पिताजी ने दिया है हमारी तरफ से देना चाहिए ना, दान पुण्य महात्म है कि नहीं, तो क्या जेठाणियों पाप होता है, देने से पाप नहीं होता है तो पुण्य होता है। इस वास्ते माँ जी मेरे पास धन बहुत बड़ा हुआ है, घने घने करूंगा क्या पहले मैं पह नहीं सकती इतना, इस वास्ते दे दे असर है। सेठाणी ने कहा सेठ से कैसा आपने दिया मैं दूंगे, राजी बहुत राजी हुए, वो तो लड़ते थे शेषाणी देवे शेठ भी देवे, जैसा समझा कर देना बढ़िया है, ये भी देने लगी, सब देवक द्वारा उठ गए वो पट गए उसी वो पट गए, ज्ञानों की कमी रहती है गई, जब ज्ञानों की कमी क्या रहे ज्ञान तो अधिक हो गया, अब करे क्या ज्ञान तो पर कौन, इस से प्रेम बढ़ा स्नेह बढ़ा लक्ष्मी बढ़ी आरम बढ़िया बहुत आनंद हुआ घर में सब सब आनंद से रहने लगे। तो गृहस्थों के घर में आनंद रहना चाहिए, आनंद से रहता है, काम धंधा तो आप करे चीज वस्तु दूसरों दे रहे आराम और आप आराम करो काम मैं करूं, सासू कहते आप आराम करो, सासू ने कहा आप माँ जी थे जो बुधा हो थे आराम करो मारा बस सुख कर, मैं किसी आधे काम करा आप माई तो हो आप काम कराओ हमारे कहो हमारी त्रुटि हुए तो बताओ ऐसे करो, इससे आपस में स्नेह बढ़ा स्नेह बढ़ा लक्ष्मी बढ़ी लक्ष्मी बढ़ी प्रेम बढ़ा प्रेम बढ़ा धन भी बढ़ा आदत बढ़ी बड़ी आदत हुई, गांव में लोग कहने लगे इस घर में बड़ा प्रेम है, कोई छोरी भी लेंगे तो इस घर की लो जो घर में ठीक तरह से लड़ने वाली छोरी आ जाएगी तो मुश्किल करेगी घर में कलर बढ़ा देगी, घर की चोरी आएगा छोरी देने लगा और देनी वे तो छोरी ऐसे घर में दे हमारी बेटी हमारी पुत्री सुख पावे आपस में खत्म नहीं हो, क्योंकि सभी प्रेम से काम करे तो हर एक पुत्री भी देना चाहते है वह घर की पुत्री भी लेना चाहते है, किस लोग से कुटुम्बी भी ऐसा चाहते है, ऐसे में घर में काम बढ़े सब काम सुख से बढ़ लगी। तो इस तरह से माता बहनों को चाहिए घर में काम करे, ये छोटा छोटा सोना होता है वह भक्त में तो छोरे को बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनावे, छोरी को लसोरा तू ही पहन ले अंगूर आवे जब छोरे को देवे बेचारा राण तू ही खा ले आजा राण जा राण राण सब देवे राम राम राम राम भगवानी कन्या को राण सब नहीं देना कठिन फली फली हुई तो चांद रो गई तुम्हें भाई बेटा बेटी बड़ा प्रेम का सब देव कर रहे हो राण सब तेने मिलियो मिले बच्ची को ऐसा समझी करना भाई आओ बेटी आओ बेटा को बेटी को आओ बेटा ऐसे प्रेम से बोलो हमें खराब काम करो ऐसा लगे मम्मी पापा पापा अरे पापी क्यों बोलो भूलते तो पापा ये भजते आत्म कारण जो अपने स्वास्थ्य पापा पापा बोलते पापी का नाम दिया गीताजी में पापा जी पिताजी को हो पूज्य पिता है उनको पापा कहते हो, माँ को मम्मी मम्मी मम्मी जानवर होता है पशु उठा रह जाता है पशु से वो ऐसा नहीं कहना मम्मी मम्मी नहीं कहना माता जी को हो शुभ सुनो शिवा होता बेटा माता जी को हो भाभी जी हमारे भाई जी है भोजाई जी है मम्मी मम्मी माता जी मम्मी बन गई। इसलिए सब प्रेम वाले तो घर में बड़ो प्रेम बड़ा आपस में स्नेह बड़ा। वो काम धंधा अपने कर रहा और गहना कपड़ा दूसरा साड़ी पांच पांच सात सात साड़ी सबको सब दी। वो साड़ी देकर पांच ही भाई दूसरे से साड़ी आता एक दो दो साड़ी दे ही आई जबरदस्ती दे ही आई। इस तरह से बड़ा था बस बड़ा प्रेम बड़ा एक एक स्नेह बड़ा। जो देवोगे वस्तु तो देने से काम धंधा लेने से दो चीज है देने की चीज है चीज वस्तु कपड़ा कहना है देने का है और धंधा देने का धंधा मैं करो आप बैठो आराम करो। इस तरह से आपस में आराम से धंधा करो आपस में लड़ाई हो जिस तरह से जिसके साथ लड़ाई बढ़ जाए प्रेम हो जाए आपस में। इस तरह से महाराज उसे एक छोरी ने काम करके सबको ठीक बना दिया क्योंकि वह पिता ने कहा बेटा जटे जाओ सिर काम करो और काम प्यारा नहीं है काम प्यारा है सबको सबका लगे। बस छोटी में छोटी बहू का इतना आदर होगा सेठ भी कहते छोटी बहू से सलाह करो इसे सलाह करो इनकी बुद्धि अच्छी है बुद्धि अच्छी कहती है छोटी बहू का आदर हो गया। बड़ी बहू को वहां से आदर हो गया छोटी छोटी छोरी का क्योंकि उन्हें बुद्धि अच्छी है। इस तरह से घर में प्रेम बढ़े जो घर में आपस में प्रेम बढ़ेगा तो लक्ष्मी बढ़ेगी अपने में स्नेह बढ़ेगा खटपट बिछेगी आपके घरों में खटपट बढ़ जाए स्नेह हो जाए ऐसा अपने प्रेम बढ़े। हम लोग दूर सुन ले तो आवे एक संत थे उनकी सेवा करी चातुर्मास में रहे महाराज आप तो चले जाते हो क्या करे बहुत सी बहनों माताएं कहने लगी महाराज रहे सत्संग करी अच्छा हुआ जब जाते हो तो संतों ने कहा कि बिना लिखा कागज आएगा तो आ जाएंगे बिना लिखा कागज आएगा तो आ जाएंगे बिना लिखा कागज कैसे आएंगे चले गए। अब महाराज जो वहां माई जी है जो बड़े प्रेम से सभी सेवा करी और दुखो ने संत सेवा करे खूब अच्छी से गुजरी कराए अब जैसे आदर करे सत्कार करे साधुओं में भाई एक गांव में माई है वो माई सबकी सेवा करती है। संतों ने सुना जा रहे चलो भाई धीरे लेखा कर आ गया धीरे लेखा जाना ही पड़ेगा मेरे लेखा कर आ गया। ऐसे प्रेम से संत भी आ जाए अच्छे अच्छे महात्मा आ जाए अच्छे अच्छे महात्मा गांव में आने लगे क्यों आने लगे कि सबका सदादर है सत्कार है सबका प्रेम करे प्रेम सुन। इस तरह से घर में प्रेम रखो प्रेम बढ़ेगा तो शांति बढ़ेगी आनंद बढ़ेगा ऐसे प्रेम प्रेम हो ऐसे सेवा करो ऐसे सेवा कर गणा गणा भी बढ़िया बढ़ गई कपड़ा बढ़ गया सब सब वो कहते तुम ले तुम ले वो कहते तुम ले महाराज तृष्णा मिट गई मन की मन ही तृष्णा मिट जाए तो निहाल हो जाए बजा सात सौ दो सौ चार सौ पांच सौ हजार रूपये हो जाए मन में तृष्णा रहती है लखपति करोड़पति के मन में तृष्णा रहती है धन और मिल जाए और मिल जाए। अरे घना इतना धनी आदमी है धनी ने घाटा भी ज्यादा होता है लाख रुपया का नुकसान हो जाए गरीब के उम्र में क्या दस पंद्रह पीढ़ियों में लाख ने घाटा दिएगा पीढ़ी को होता ही नहीं है ही नहीं था गाँव दस लाखों रूपये का घाटा हो गया नहीं और पैदा हो जाए तो और पैदा हो जाए और पैदा हो जाए। शास्त्र बेटा भी पढ़ना है तो शास्त्र से धन आना चाहिए या धन की भूख बड़ी खराब है ऐसी भूख मत रखो बहनों माताओं आप शाबाश आवे शाराम जी देंगे बिना मांगे देंगे मांगने से मांगने से बेइज्जती होती है इज्जत नहीं बढ़ती है बेइज्जती होती है। इस वास्ते सबको देव आप भक्त मत बनो शास्त्र यही लोग तो पुरुष लोग तो चाहते है रुपया चाहती है मिठाई फल घर चाहता है मेरे बेटे मेरे बेटी बेटी के शास्त्र से तो बचने में राज्य भूख लगी रहती है ऐसी मत अपने बेटी के साथ से अपने बेटे के साथ से बेटी के साथ से तो वो धन पार करना चाहिए वो धन पार करना चाहिए चूड़िया बांट दो। अच्छी अच्छी माताएं होती है वो अपने बेटे के साथ से जाएंगे, समा समा है जो समा में थोड़ी बस सामग्री, तो वैसे ही छाने रात्रि में कोई देखे नहीं, ऐसे समय में मिठाई बांट कर गए, जो मिठाई है वैसी बांट कर, फिर समय संसार में बांटी हमारे बेटे के साथ से आई बेटे के साथ से। तो महाराज बहु राजी होती है नहीं, कहते खर्चा लगता है महाराज, आपने कहने में क्या सो रहे हैं, आपने तो कह दिया सभा में बना हुआ कहना है तो भोजन बना हुआ है तो पैसा लगता है, 100-200 रुपया लाने एक आदमी खरीदा जाए बीड़ी खरीद जाएगी कि मेरी माँ की, मैं माँ की दी, माँ ने आशास नजर काम किया, तो 500-700 में एक आदमी खरीदा जाए सस्ता ही है, बहु अपनी हो जाएगी ऐसे प्रेम से। छोटा छोटा छोरा हुआ जिनको सोरी को आदर करे नहीं, छोरी को दुकान तो खा ले, लेके बच्चा हुआ दे दे बच्चा वासी में छोरी बिचारी करे ऐसा कावर है वह भी ऐसा नहीं करो भाई का भी आदर करो सत्कार करो। लक्ष्मी आई है घर में, लक्ष्मी बच्ची जन्मी है ऐसा मत करो, नाराज हो जाती है माता रोने लग जाती है। आजकल कई घरों में ऐसा देखा तुम्हारा मारे तो सो जाए सो जाऊंगी, 3-4 सो जाऊंगी बड़े बड़े घर गए, अरे बहुत अच्छी लक्ष्मी आई है बहुत थक गई है रोवे दुख पावे, राम जी ने छोरी दी छोरी दे दी अच्छी बात है छोरी आओ अच्छी बात है, बंद मत करो घर बंद मत करो, अरे सो जाओगे देख देख राजी होगा मारी लक्ष्मी आई है घर में लक्ष्मी, तो आपके धन बढ़ेगा सब गांव ठीक होगा, तेरा सामा करो। छोरी आती है वो आपके भाग्य भरोसे नहीं, आप खुद का भाग चल रहा है भाग्य देख आई है। एक सदन कह रहे थे मेरी कन्या के ब्याह करने में जितना खर्च हुआ, आने पाई सहित जितना खर्च हुआ उतना पैदा हुई बारे ब्याह होने उतना खर्च हो गया, वह भाग्य देख रहा आती है आपके भरोसे नहीं आती, मुझे भाग्य के भरोसे नहीं आती आप अपना भाग्य ले जाती है, इस वास्ते भाई का फोन भाई के चलाओ भाई चलाओ सो गए, इस तरह से काम करो प्रेम से भाइयों के साथ में भाभी भाइयों के साथ में, जब ब्याह हो जाए जब सारे सारे बहू से भी सारे बेटी की भेजे, अरे और बेटी भेजने की जरूरत क्या है, कुमारी मैं तो दिया नहीं उस बेचारे रदी रदी चीज दे दी खा ले, कपड़ा दे क्या कपड़ा कई कुरपने कपड़ा छोरी ने कपड़ा बसा है, एक छोरी ने कपड़ा बढ़िया छोरी ने कपड़ा मामूली, क्यों छोरी है तो छोरी है और छोरी है तो ये बढ़िया तो उम्र बढ़ जाए छोरी से ब्याह करो ये करो, तो छोरी को तिरस्कार करे अपमान करे अच्छा नहीं, ये तिरस्कार नहीं कन्या है सुवासिनी सुवासिनी है सुवासिनी है, इसका पुण्य होता है जैसे ब्राह्मण को पुण्य करे जो श्वास ने का पुण्य होता है ब्राह्मण की तरह, इस वास्ते आदर करो निरादर मत करो खूब आदर करो प्रेम से आओ भाई कहो बेटा कहो बेटी कहो नाम गण ही है राण राण शब्द करो फिर तो खराब शब्द है राण जा राण ला राण बस हो जाए विधवा दो माई तो सॉरी विधवा होगी फिर सुगंध मैंने किया तो इस बात में ऐसा प्यार करो प्रेम से आओ भाई आओ बेटा आओ बेटी ऐसे स्नेह करो मम्मी मम्मी मम्मी नहीं करे माता जी पिताजी ऐसा नाम से बोलो आपस में स्नेह का प्रेम का बताओ करो, कैसा बढ़िया घर हुए। एक लड़की थी जो ब्याही गई तो एक ही छोरा था वो लड़की थी कोई जेठानी, एक तो उसका पति एक उस पति का पिता एक बूढ़ी बाजी एक एक सासू एक दादी सासू, घर में दो थी स्त्रियां एक दादी सासू एक दादी सासू भी जो भी काम कर गए काम धंधा सब करते बहु किया और बैठ जा जाकर दादी सासू के पास बैठ बैठी, सासू के सासू के साथ में आपस में खटपट है तो वे सासू पूछो तू वहां क्यों बैठे ध्यान से सुन ला याद रखना कि मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा जवान छोरों के पास मत बैठना, अपने घर में जो बड़ा बूढ़ा हो उनके पास बैठना, तो अपने घर में है ही बूढ़ा है, इसमें बूढ़ा कौन है, बूढ़ों के पास बैठना सत्संग करना, तो क्या पूछते है। मैं ये पूछते हूँ मेरी सासू आपकी सेवा कैसी करती है, क्योंकि कैसे मेरे को भी काम पड़े तो अपने घर की रीत तो सीख लें कम से कम। तो मैंने क्या उत्तर दिया कि मैं ठोकर नहीं मारे और गाली नहीं बोले तो मैं तो सेवा ही मान लू, ऐसा ऐसे बोला करे। तो सासू बोले ऐसा करें सा, मैं तो भावा भाव बेची है, मेरे घर में मत न बोली। जैसे सासू ने कहा वैसा आपने पूछा तो कह दिया, मैं कह थोड़ी कह दू, मैं तो कहती नहीं आपने क्या कहा, तो कहा जैसे कह दिया भाव भाव किसी। तो सासू सुधार हो गया, वह देखा तो खाट एक दिया से मुंह लिया लट गई झोड़ी गई सही पड़ी पड़ी बूढ़ी। तो उसको देखे क्या देखती हो बिजली, मैं देखो बड़े बूढ़ों को अपने खाट कैसा दिया जाए, तो मेरे को सीखना है। 5 दिन आप बूढ़े हो जाओ तो आप ये सेवा करो, हमारे घर रीत राज जाजो पर रीत मत जाजो, रीत अपन सीखेगी रीत, इस बार से सेवा करो। तो रीत थोड़ी है तो अरे ऐसा खाट दिया जाए तो बहुत बड़ी है, ऐसा दिया थोड़ा जाता है तो पुराना हो जाता है, तो पुराना बदलना नहीं, बदले कौन, मैं दू मैं बदल दूंगी, आप हुकुम दे वो कहीं बदल दो तो बदल दो। नवारे का खाद बजा जमा जी के लिए कपड़ा कपड़ा धोया जो सांगने सांगने कमरे धोख साफ किया। कब क्या देखे, देखो कि बड़े बूढ़ों को अपने कैसे दिया जाए, फिर वही बात दिया जाता दिया तो ये तो फट कर हो जाता है तो बदलना नहीं, बदले कौन है, आप हुकुम दे दो, मैं आपके हुकुम में काम नहीं करूंगी, आप हुकुम दे दो बदला बदले, कपड़ा बदल दिया सोड़िया बदल दिया सीढ़ी बदल दी सब बदल दिया बूढ़ी बाजी आजी हो गया। तो भोजन देते जो ठीक नहीं दिया करती तो ठीक नहीं भोजन तो ठीक नहीं इकट्ठी कर रखी है, तो भीड़ नहीं ये ठीक नहीं इकट्ठी क्यों करी है, तो आप वास्ते हमारे पिताजी ने कहा अपनी घर रीत है ना रीत नहीं खोली, रात जाजो रीत मत जाजो, रीत है अपने घर रही कहते रीत थोड़ी है तो क्यों दे थाली मांझे कौन मांझे, तो आप उसे कहो मैं कर दूंगी, बताओ भाई आप आपको खून चाहिए तो ठीक है उठा रखा है ठीक है क्या करना थाले वास्ते रखी घर कौन खोल पड़े नया नया फोड़ना पड़े आप तो ठीक नहीं भोजन देगी, कैसा रीत है पर पिताजी कहो बेटा रीत थारे घर की चलेगी हमारे घर की चीज नहीं चलेगी और रीत थारे घर की चलेगी, इस बात से रीत अपने क्या करेगी, तो रीत थोड़ी है तो मजे बोलने से पहले तैयार होता है साग दाल रोटी भात बेचारे बाजी को भोजन दे माँ जी की दशा कर गई अभी सेवक है माँ जी पूछा बेटा कमरा धो दे बैठते बात करे महाराज ये रीति है सोर्या में आप में जगह सब सुन लो इस तरह से भाई तो नहीं सेवा करनी और मैं कहने जो करनी अपने आप सिखाने नहीं अपने उपदेश दे तो सोरी गुरु बन गई हमारी आई है गुरु बन गई है कहने नहीं अपने तो काम कर लो अच्छी तरह से आप सुधार हो जाए तो घर भर का सुधार हो जाए इस तरह से कर काम करो उत्साह से कितना काम बढ़िया हो गए सब लोग आनंद करे सब लोग कह रहे वाह धन्य है बहु की पूजा करे आदर करे समझे समूह से प्रशंसा करे इस तरह से सुपा बन करके काम करो और सबकी सेवा करो आनंद बढ़ाओ आपस में प्रेम बढ़े स्नेह बढ़े प्रेम बढ़े खटपट मिल जाए। सासू का स्वभाव सुधर गया बेटी इसने काम किया बहू ने तो सासू का स्वभाव सुधर गया दादी सासू निहाल होगी तो बहू बसी आई है इस तरह से घरों का सुधार करो अपने घर के कोई भी गड़बड़ी हो मैं सुधार करो प्यार से प्रेम से उत्साह से उससे सेवा से ऐसे स्नेह से ऐसी सेवा करो जिससे अपने घर में सुधार हो जाए सब लोग इसलिए उद्धार करो काम धंधा आप लेना और चीज वस्तु से देना है दो बात है काम धंधा तो आप करना मैं करूंगी और चार आराम दीदी आराम था आपको, आप आराम करो मैं रुकता हूँ। इस देर करने से घर में स्नेह होता है और स्नेह होने से लक्ष्मी बनती है, लक्ष्मी बनने का आनंद होता है, सबके सब खुशी हो जाते हैं। तो इस तरह से बहू आती एक एक बहू आने से घर भर का सुधार हो गया। जिस कुटुम्ब में ऐसी स्त्री आती है कुटुम्ब भर में मान शादी सब दूर कर दिया, सब खाना पीना शुद्ध कर दिया प्रेम से। एक कायस्थ था, कायस्थ लखनऊ की बात है। वो महाराज बड़ा व्यसनी मांस खाता, बजरा पीता और जुआ खेलता, बहुत खराब खराब लक्षण। वह क्या करती, रसोई बनाकर देती, मांस बनाकर देती, पर अपना भोजन करते जो स्नान कर कपड़े बने पर नई रसोई बनाकर भोजन करती, आप नहीं खाती, पति को देती। इस तरह से पति हो गया बीमार, बीमार में रात दिन जैसे खूब सेवा करी तो ठीक हुआ। तो उसने कहा कि देखो भाई, तुमने सेवा करी है बड़ी प्रेम से करी, मेरा खाना पीना सब खराब, तुमने सेवा बहुत अच्छी करी। तुम बता एक एक चीज छोड़ दे, तुम बता दे एक चीज छोड़ दो। मतलब क्या छोड़ू? तो हाथ जोड़ कहा आप बीड़ी पीना छोड़ दो। तो बीड़ी पीना मांस खाना छोड़ नहीं, कुछ बोली नहीं, मल्ला मत ये नहीं बोली, बीड़ी छोड़ दो, सब छोड़ दिया। अब कोई बन नहीं, कोई नहीं। एक बहू ने आकर के पति को भी सुधार कर दिया, घर भर का सुधार कर दिया। यार भाई कोई तो हो गए, फिर रसोई एक ही बना हुआ, दो क्यों बना हुआ, एक रसोई बन दिया। जिस तरह से भाई सब भोग लगा, भगवान के भोग लगा था, भोग लगा कर सब पाओ, परमात्मा प्रसाद है, प्रसाद शुद्ध है। पांच चीजें एक घर है, घर को भगवान ना कर मारो, भगवान का है, हमारे भगवान के घर में रहते हैं हम, एक बात। दूसरे हम भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं। मम ईवांशु जीव दुखी, ईश्वरांशु जीव अविनाशी। भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के बेटा हैं हम, और भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। और भगवान के प्रसाद से माता पिता स्त्री पुत्र भाई संबंधी कुटुम्बी सबकी प्रसाद से सेवा करते हैं। भगवान का ठाकुर जी का सब है, अपने हृदय में नहीं तो रहना है, मुसाफर खाना जीव रहना है। कितना दिन आप अपना घर बना कर कितना दिन रहोगे? मरना तो पड़ेगा ही, छूटेगा ही सभी। तो भगवान का मन हो घर तो बड़ा आनंद हो जाए, न्याल हो जाओ आप, मेरा घर है, मेरा घर है, वो बताओ मेरा करते हो, मेरा रहेगा नहीं, मेरा है ही नहीं, रहेगा कैसे आपका? आपके बाप देते बाप दादा परदादा रहते, घर आपका नहीं है, घर भगवान का है। भगवान का ही समझ लो, भगवान का काम करो उत्साह से, प्रेम से, सबका काम करो, सबकी सेवा करो उत्साह से। ऐसे सेवा करो घर में जगह में प्रेम हो जाए, आनंद हो जाए, सब सब प्रेम से रहे सभी। एक एक काम निंदा करो, आलस्य मत करो, आलस्य में प्रमाद में शरीर क्या हो जाएगा? अरे बैठे बैठे मोटी हो जाओगी तो उठाने वाला रोवेगा कि लाश भारी है भारी, थोड़ी राख ज्यादा होगी और क्या होगी, क्या फायदा। काम धंधा करो तो शरीर है ठीक, शरीर भी घर मोटा बढ़ेगा नहीं। सेवा करो सब लोग राजी हो जाए, और तपस्या करो जिससे आपने पुण्य बढ़ेगा। बैठे बैठे देखेगा घूम चला, योग करो योग करो, बैठे शरीर मटाओ मत खोलो, बढ़ाओ तो रो, उठाना वाला रोएगा बेचारा। ऐसे सब में घर में काम करो तो आपस में सब में प्रेम बढ़ेगा आपस में। वह 101 बहू भाई अच्छी घर भर का सुधार हो गया, सब बहुआ सुन गई, सब भाई सुन गए, भाई बहन सब प्रचार करने लगे। ससुर परासुर पड़ा कि इस बहू से सलाह लेनी चाहिए, कोई काम करना तो बहू से पूछो, इसे सलाह लो, सलाह देगी। अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरों का हित, ये दो चीज बढ़िया बहुत है। क्या? अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरों का हित, दो जाओ आपका, आपकी उम्र शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरों का हित, दूसरों का हित। प्राप्त मानती माँ में वह सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र यही तो मेहनत है कि परमात्मा को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूति देवता, निर्वाण ब्रह्म की निर्गुण की प्राप्ति तो सब सगुण की प्राप्ति चाहो तो सबका हित, सबका हित करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ तो आपका सबका सब जीवन आपका निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ऐसे गांव भर में लोग सब प्रशंसा करे कि बहुत अच्छी आई। इस वजह से आप जो सवरिया है नहीं छोटी अवस्था वाली हम सोने भी कर रहे हैं, सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता, सात बार सीता माता का मान लो। अंशियल ने कहा है सीता तव नाम, जो सोनी याद करेगी वो पतिव्रता बन जाएगी। सीता के सात बार नाम सीता कर दो, सात बार नाम कुंती माता कर दो, कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता, सोनिया कुमारी है ना कुंती माता का सीता माता का नाम लो। आप भी पतिव्रता बन जाओ, बड़ी शेष बनोगी क्योंकि माता का नाम लो। याद करने से गुण आते है, उपासना करने से गुण आते है। कुंती माता सदाई महाराज सबका हित चाहती है, हित करती थी सदाई। वृद्धावस्था में जंगल में चले गई, जंगल में रही, पुत्र नहीं हुआ उन्हें, देवताओं को वरदान दिया था। छोटी अवस्था थी, ये वसुदेव जी की बेटी थी, गोद दे दी कुंती भोज राजा की, वहां पर कुंती ना हुआ इसका, तो वहां रहती थी। दुर्वासा ऋषि आ गए, दुर्वासा ऋषि बड़े तेज थे, साफ दिया जगह जगह साफ दिया, वहां ही तेज है। तो कुंती कहा बेटा ऋषि को सेवा करो, तो छोटी कन्या ए सेवा करे बड़ी प्रेम से, बाबा राजी हो गए। दुर्वासा खुश हो गए, खुश हो गया बेटी तेरे को मैं मंत्र दूंगा। अच्छा बना नहीं ना कहते तो निरीश करेगी। अच्छा बना जिस देवता को चाहो देवता को बुला लो, देवता का मंत्र आ जाएंगे यार तुम्हारे बड़ा भला होगा। सीख ले मंत्र तो छोटी अवस्था थी, डाक्टर बड़ी खड़ी थी, सूर्य उदय हुआ, सूर्य शब्द हाथ करके हाथ जोड़ कर आह्वान किया सूर्य देव का, तो शिव देव बोलो परीक्षा करी मैं तो नहीं, हम देवता है मिले तो कुछ वरदान देकर जाएंगे, ऐसा नहीं जाएगा तेरे संतान हो जाएगा। महाराज मैं कुमारी कुमारी की संतान हो जाए तो बड़ी बेइज्जती होगी, फिर तो संतान तेरा होगा तो खराब नहीं होगी, तेरा अंग खराब नहीं होगा, तू कुमारी जैसी जैसी रहेगी तेरे संतान हो जाएगा, उसे होगा कर्ण, बड़ा नामी होगा कर्ण, परशुराम उसका नाम था, सब परमेश्वर कौशा पहनने के लिए पता नहीं चक्रे चमड़े मारिए, बहुत दाम दानी दान पुण्य करना शुभ कर्ण के इतना दान कुछ करते ही शुभ से करना तुम शुभ से स्वर्ण दान कर हेम दान में अन्नदान अन्नदान दो यही दो भगवान से यही वरदान मांगा। और वरदान में भगवान ने कहा वो कर्ण जो मर रहा तो भगवान ने कहा अर्जुन आज संसार से एक नानी चला गया, दादी उसे ऐसा कोई है नहीं, ऐसा क्या दानी महाराज सालों में ब्राह्मण बने मन की क्या भाई कैसा है महाराज ये लड़की शादी कर रही है जो कुछ तेरे पास आए और तो हम जाते हैं जाओ क्यों महाराज, तो कौन देगा मेरे प्राण है भी मेरा दांत है दांत में ही कमी है, अब हीर गणी ले जाओ हीर गणी से आपका ब्याज आप उसे ले जाएगा, तो भाई हम कैसे तोड़े तो महाराज कैसे करें धनुष लिया पहले धनुष ना मिले तोड़ा दांत दांत टूट गया महाराज मेरे पास आए खाली कोई गया नहीं उम्र भर में ग्रो बदानंतर में माँ भूत परिवार नवा अवतार है ये नया अवतार है जो कर्ण के पास में गए खाली आए फिर दूसरे पास जाने पड़ा ऐसा नहीं हुआ महाराज भाई भगवान खुश हो गए प्रसन्न हो गए कहते कृष्ण ये अर्जुन है तेरी परीक्षा लेके लगाए वो तू ऐसा था महाराज का अदर धूमी चलाओ धूम धूमी लग थोड़ी है चतुर्थी भीष्म शतम तक तो किरोना सतत रहे हो इतना बढ़िया है इस वास्ते किस्मत रहे हो क्योंकि अपना जीवन हाथ तो भाई बढ़िया मैंने कर्ण सिंह ने दंग दिया ना था पवन बन के बड़ी राजा से दंग दिया इस वास्ते जीवन हाथ हमारा चला हुआ है माया हाथ है माया हाथ में चलाया बस कर्ण को माया हाथ में अदग्द भूमि अदग्द है यो ये अदग्द हो गया दम ले देता है हाथ हो गया जिम्बा तक था परा में ना दूसरे गान खान जीव तक दी हस्तव तक प्रतीक रात जो दान हाथ चल जाए और जिम्बा तक था परा में ना दूसरे गान दूसरे गान खाना से जीव बदल गई खत्म सिद्धि ने जब करते उसे सिद्धि क्यों नहीं होती ये सब जला हुआ है हाथ ही जला हुआ बड़ा भैंस जला हुआ जीव जली हुई ऐसा अंतर जला हुआ है सिद्धि कैसे हो तो कर ऐसा हाथ बड़ा अधिक धूल में चलाओ तो भगवान ने कहा हाथ हाथ में चलाओ करता ही हो कर्म हृदय हृदय पशु पाठ उतारिया हृदय करता ही हो कर्म भगवान ने ऐसी कृपा करी कर्म की दाह क्रिया करी तो भगवान ने बदान दिया कि तुम्हारा समान कोई नहीं हुआ वर्षा हो रही थी जोर से एक ब्राह्मण के सही हो गया पता पिता मान शरीर उसने कहा कि मेरे ऐसा विचार है कि चंदन की लकड़ी में तो चंदन की लकड़ी में ही दाह करूं मेरे पिता पूछ नहीं है बड़े अच्छे थे उन पांडवों के पास गया कहते भाई वर्षा बरस रही है कर तो है नहीं वो कर्ण पास गया कर्ण का हा भरा चंदन आपने महल था महल में जड़ी हुई थी लकड़िया पांडव गई थी पांडव भगवान ने कहा तुम्हारे घर में भी तो हा तुम्हारे मेल में ही थी मैंने पैदा ही देने की पैदा हृदय में दान ही कर्ण सब दे दिया ऐसा दान ही करो तो कर्ण होगा तो ऐसे भाई आप याद रखो भगवान को याद करो तो भगवान को याद करेंगे सुंदर करो सब काम ठीक हो जाएगा और कोई कितनी बताए कुछ भाई है ना बोले भी पंडित जी आवे तो भाई और सुनाओ आज भाई देखो एक बात सुनाओ ध्यान सुनना हम आज जाते हैं तो हमारे गाड़ी पर पुरुष उतना ही आवे जो हमारा प्रबंध करे बस पुरुष ज्यादा नहीं आवे ऐसी बिल्कुल नहीं आवे कोई नहीं आवे गाड़ी पर बिल्कुल नहीं आवे कोई भी ना मेरे माता बनाएंगे भाई भाई थोड़ा सा मैं गाड़ी सजा दूसरी भीड़ कर दो स्टेशन पर खराब हुए शांत याद रखना।